99 groszy i poznaj wyczekiwaną płytę roku. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 3 listopada, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro druga tura wyborów samorządowych. PKW przypomina, o czym powinni wiedzieć głosujący. Toprowcy ostrzegają, mimo dobrej pogody w wyższych partiach gór może być niebezpiecznie. Za nami kolejne mecze piłkarskiej Ekstraklasy. Więcej w sporcie tuż po serwisie. Od północy obowiązuje cisza wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych. Jutro od 7 rano mieszkańcy 649 gmin i miast będą wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wyborca otrzyma tylko jedną kartę do głosowania. Członek Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Buś wyjaśnia, że będą na niej dwa nazwiska kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów. Wyborca powinien postawić znak X przy nazwisku kandydata, na którego zamierza oddać głos w kratce, oczywiście w obrębie kratki. Sędzia Wiesław Buś dodaje, że jeśli jeden z kandydatów wycofa się lub utraci prawo wyborcze, na karcie do głosowania będzie tylko jedno nazwisko. Wówczas wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak X, przypomnę, co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki, w kratce oznaczonej słowem tak, jeżeli chce oddać głos za tym kandydatem, lub w kratce obok słowa nie. Jeśli wyborca zaznaczy więcej niż jedno pole lub nie zaznaczy żadnego z nich, oddany głos będzie nieważny. Druga tura ma potrwać do 21, a wyniki mają być znane najpóźniej we wtorek. Prawnik Asi Bibi uciekł z Pakistanu. Mężczyzna, który przed pakistańskim sądem w głośnej sprawie bronił chrześcijanki oskarżonej przez muzułmanów o bluźnierstwo, wyjechał z kraju z obawy o swoje życie. Asia Bibi została przez pakistański sąd oczyszczona z zarzutów, ale wyrok spowodował gwałtowne demonstracje radykalnych islamistów. Zagrozili oni śmiercią zarówno kobiecie, jak i jej prawnikowi. O szczegółach Wojciech Cegielski. 62-letni prawnik wyleciał samolotem z Pakistanu do Europy. Dziennikarzom mówił, że pozostanie w kraju jest dla niego zbyt niebezpieczne. Wcześniej prawnik zapowiadał, że będzie próbował wydostać z kraju również Asiję Bibi, ale obecnie stało się to niemożliwe. Po tym, jak oskarżoną o bluźnierstwo chrześcijankę uniewinnił pakistański Sąd Najwyższy, w wielu miastach w kraju doszło do protestów islamistów. Radykałowie zablokowali drogi m.in. w miastach Karachi i Lahore. Po kilku dniach negocjacji minionej nocy radykalne islamskie partie zawarły porozumienie z władzami Pakistanu. Konflikt wywołany został wypowiedziami na temat proroka Mahometa, a wszyscy Pakistańczycy powinni żyć w harmonii. Mniejszości religijne powinny zachowywać się jak mniejszości. Mówił lider jednego z ugrupowań Tariki Bike, Hadim Hussein Rizvi. Aby zakończyć trwające od kilku dni protesty islamistów, władze w Islamabadzie postanowiły, że nie wypuszczą Asii Bibi z kraju. Jej obrońca przypomniał, że w ostatnich latach, gdy siedziała ona w więzieniu, kilkakrotnie próbowano ją zabić. Obrońcy chrześcijanki oskarżyli też pakistański rząd o kapitulację wobec ekstremistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Słoneczna sobota przyciągnęła w Tatry tłumy turystów, ale jak przypominają ratownicy, w wyższych partiach gór na szlakach zalega miejscami śnieg i występują oblodzenia, co może być przyczyną niebezpiecznych w skutkach poślizgnięć. Dziś ratownicy to byli dwukrotnie wzywani do turystów, którzy nie byli w stanie kontynuować wysokogórskich wypraw. Za pierwszym razem pomocy potrzebowała turystka, która wchodząc na rysy doznała kontuzji nogi. Toprowcy ewakuowali ją śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Chwilę później pomagali 24-latkowi wędrującemu orlą percią. Mężczyzna przekazał dyżurnemu, że jest wyczerpany i ma problemy z zejściem. Ratownicy na pogładzie śmigłowca dotarli do poszkodowanego i bezpiecznie przetransportowali go do Zakopanego. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Napastnicy nie rozpieszczają dziś kibiców. Trwa 14. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy i jak na razie goli jest jak na lekarstwo. A aby być bardziej precyzyjnym, w ogóle ich nie ma. Krakowia bezbramkowo zremisowała z Miedzią Legnica. W tej chwili trwa mecz Śląska-Wrocław z Wisłą Płock. Skończyła się pierwsza połowa. Może lepiej będzie w drugiej części spotkania. W lepszym położeniu jest drużyna z Dolnego Śląska, ponieważ od 28 minuty gra z przewagą jednego zawodnika. Czerwoną kartką ukarany został Adam Dźwigała. Kibice zacierają też ręce przed dzisiejszym klasykiem. O 20:30 Legia Warszawa zmierzy się przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze. Tymczasem na Wyspach Brytyjskich kapitalnie zaprezentowali się piłkarze West Hamu United. Drużyna z Londynu pokonała Burnley 4-2. Cały mecz w bramce Młotów rozegrał Łukasz Fabiański. W tej chwili trwa konfrontacja Arsenalu z Liverpoolem. Po 35 minutach jest 0-0. Niespodzianka w lidze niemieckiej. Bayern Monachium jedynie zremisował z Freiburgiem 1-1. Niestety w składzie Bayernu nie błyszczał Robert Lewandowski, który rozegrał pełne 90 minut. Na pierwszym miejscu umocniła się natomiast Borussia Dortmund, która wygrała z Wolfsburgiem 1-0. Co ciekawe, ekipa z Dortmundu może pochwalić się imponującą serią 15 meczów bez porażki. Tak dobrze drużyna z Zagłębia Rury jeszcze nie grała. Natomiast w siatkarskiej plus lidze tak źle nie grała Resowia. Zawodnicy z Rzeszowa zajmują ostatnie miejsce w tabeli. W tej chwili grają z MKS-em Będzin i przegrywają w setach 0-2. Wyjątkowo zacięta była pierwsza partia. Ekipa z Będzina wygrała ją 35-33. Wcześniej Jastrzębski Węgiel grał z PGE Skrą Bełchatów i wygrał 3-1. Jednym z bohaterów meczu był libero jastrzębian Jakub Popiwczak, który w kluczowym momencie końcówki trzeciego seta w jednej akcji obronił dwa ataki zawodników Skry, przyczyniając się do wygrania tej partii. Myślę, że może nie było tych obron dużo, ale jakość była zniewalająca, bo faktycznie ważny moment. Fajnie, fajnie. Trzeci set szczególnie, bardzo na styku. Cieszy to, że wytrzymaliśmy wreszcie takie stykowe końcówki, że była gra na przewagi, że była gra punkt za punkt, a my pokazaliśmy, że jesteśmy na tyle mocnym zespołem, że możemy się mierzyć ze Skrą. I na koniec piłka ręczna, bo Orlen Wisła Płock gra z Dynamem Bukareszt w Lidze Mistrzów. Trwa już druga połowa. Wisła wygrywa 18-16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach obecnie od 6 stopni w Szczecinie do 14 w Przemyślu. W nocy będzie od 2 stopni na północy do 9 na Dolnym Śląsku. Na południu i wschodzie możliwe niewielkie opady. Jutro dużo chmur, rano także i mgły. Maksymalnie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćma jest, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując ekspres do kawy DeLonghi, zapłacisz 1999 zł, oszczędzając aż 500 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Staropolska muzyka, dawne techniki i światowy poziom wykonawstwa. Najnowsza płyta chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Budzińskiej-Bennett. Jak brzmiało arcydzieło Mikołaja Gomułki, melodię napisał też Polski w XVI wieku. Jak ta muzyka brzmi dziś? Album już w sprzedaży w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie www.sklep.polskieradio.pl. Patron medialny, program drugi Polskiego Radia. Dlaczego dobrze jest zajrzeć do Carrefour akurat w weekend? Do Carrefour zawsze dobrze jest zajrzeć, ale w ten weekend rządzi Black Friday. Odkurzacz pionowy Klindo tylko 199, a notebook Lenovo 15 i 6 cala 999. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. W materiałach promocyjnych do nowej wersji białego albumu na jego 50. urodziny jest zdjęcie płyty tak zwanej efektowej, z efektami dźwiękowymi, z których wzięto te odgłosy odrzutowca. W nagraniu, które słyszeliśmy przed chwilą, były trochę inne niż na oryginalnym albumie. W najbliższy czwartek w studio imienia Agnieszki Osieckiej od 19 posłuchamy 24 godziny przed całym światem nowej wersji białego albumu. Zaproszenia już za chwilę. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. Dziś białoalbumowa lista osobista, choć nie tylko. Od kilku dni znamy też to nagranie. Looking through a glass. W tej bardzo specjalnej wersji albumu oczywiście dużo nagrań próbnych. To jak Beatlesi dochodzili do finalnych wersji. Akurat to nagranie znaliśmy wcześniej, ale nie w tak pięknej jakości. I told you about strawberry fields. Well, here's a place you know just as real. It's just another place you can go. Everything glows. Looking through the bent back tulips to see how the other half lives. Looking through a glass onion. I told you about strawberry fields. Well, here's a place you know just as real. It's just another place you can go. Everything glows. Looking through the bent back tulips, feeling hard and glad to have this. Looking through a glass of onion. Me and my friend live jabba jabba. I told you about strawberry fields. Here's a place you know just as real. Just another place you can go. Everything glows. Help! Help me bend back to you. Do it, did it, did it, now do it. How the other half lives. Looking through a glass onion. By catching the mini-cans, local lens, high town, the old chick chow, chick chow. W efekcie taka trzypłytowa wersja białego albumu, która też się ukazuje, zawiera trzecią płytę, która jest trochę prekursorem projektów MTV Unplugged. Cała prawie płyta, a nawet trochę dodatków w wersji akustycznej. Mieliśmy mieć też na 50. urodziny białego albumu polski albumowy akcent. Zdaje się, że nic z tego nie wyszło, ale są początki. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in a playroom pink pictures for the children's holiday. Especially by the children for the Lord. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mind sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mind sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Z różnych wersji piosenek z białego albumu Beatlesów można by zrobić album wielopłytowy, myślę, że kilkudziesięciopłytowy. No bo oto kolejny przykład. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. The king of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. The Duchess of Kilcardi always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with the message at the local budding bee. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. Old enough to know better. So cry, baby, cry. At 12 o'clock a meeting round a table for a seance in the dark. Voices out of nowhere put on specially by the children for a lark. Cry, baby, cry. Make your mama sigh. Old enough to know better. So cry, baby, cry, cry, cry, cry, baby. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So bye, baby, bye, bye, bye, bye, baby. Make your mother sigh. She's old enough to know better. Tak dla porządku, pan nazywał się Jacob Golden. No to od teraz. lista.osobista.polskieradio.pl. Przypominam, w najbliższy czwartek o 19:00 słuchamy białego albumu w wersji odświeżonej. Będzie też możliwość po odsłuchu zakupu wcześniej niż to dozwolone. No i będzie parę atrakcji dodatkowych. I najważniejszą z nich jest sprzęt zapewniony przez firmę Nautilus, sprzęt trochę z kosmosu, o wartości, która przerasta wszelkie wyobrażenia, ale nieważna jest wartość, ważne jest to, jak na nim będzie tę płytę słychać. Czas startu. Teraz prosimy o wysyłanie z dopiskiem biały album, swojego imienia i nazwiska. Zaproszenia są dwuosobowe, jeżeli państwo zaznaczycie jeszcze plus jeden. lista.osobista.polskieradio.pl. Od teraz. Jestem przekonany, że zamieszanie wywołane 50. rocznicą wydania jego albumu i jego nową wersją spowoduje pomyślenie o tej płycie trochę inaczej. Zawsze była najbardziej tajemnicza, zawsze była najbardziej mroczna. Do tej pory zawiera przynajmniej dla mnie wciąż nieodkryte obszary, jednak unosił się nad nią cień płyty smutnej, co miało odzwierciedlać to, że zespół podczas pracy nad białym albumem był już mocno pokłócony. O tych wszystkich incydentach nie chcemy przypominać, ale to, nad czym pracował Giles Martin i o czym opowiadał podczas pierwszego publicznego odsłuchu białego albumu w nowej wersji, świadczy o tym, że sesje wcale nie były aż tak ciemne, mroczne i zdołowane, jakby się przez lata wydawało. Biały album ma swoje inne oblicze, co słychać chociażby w rozmowach zespołu w studio między nagraniami, w licznych wersjach próbnych, w coverach, które grają i w generalnej atmosferze w studio. Nie zmienia to faktu, że nowa wersja pozwoli nam odkryć tajemnice, choć z całą pewnością nie wszystkie. A najciekawsze jest chyba poznanie ewolucji nagrań od pierwszych próbnych wersji jeszcze nagrywanych w domu przez eksperymenty w studio po wersje finalne. Zdecydowano się chyba słusznie dołączyć do białego albumu nagrania singlowe, które na płytę nie trafiły, ale pochodzą mniej więcej z tego samego okresu, choć tu zdania są trochę jak zwykle podzielone. Ale mamy taki przykład. Don't you know that you can count me out? But don't you know it's To miłe, złego początki, a teraz chyba największa rewelacja tego nowego wydawnictwa Białego Albumu. My akurat to nagranie, oczywiście w trochę gorszej jakościowej wersji, graliśmy już w Trójce kilkakrotnie w ostatnich latach. To jest dowód na to, jak powstały dwie części tego samego utworu, Revolution No. 9 i Revolution No. 1 na Białym Albumie. Powstały tak naprawdę z podzielenia jednego utworu na dwa. Revolution, I went one of two. Don't worry. Take your knickers off and let's go. As we said. Every bit of Revolution take 20. Revolution take 20. It's gone.